Lidlu możesz liczyć na życzliwą pomoc naszych pracowników, którzy chętnie odpowiedzą na Twoje pytania, wskażą, gdzie znaleźć poszukiwane produkty i pomogą przy kasach samoobsługowych. Bo jak życzliwie, uprzejmie i tanio, to w Lidlu. Moim Lidlu! Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18:00. Aneta Aftoniuk, dobry wieczór. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Tragedia na Gerlachu z udziałem polskich taterników. Jeden z nich nie żyje. Polska nie zaakceptuje rosyjskich warunków opartych na zmianie granic siłą. W piątek na Alasce spotkanie Trump-Putin. Więcej porodów w szpitalu imienia Raszei w Poznaniu. Od początku roku urodziło się prawie 800 dzieci. Wypadek Polaków na Gerlachu. Jeden nie żyje, drugi jest ciężko ranny. Horska Zachranna Służba informuje, że dwóch polskich taterników spadło z grani prowadzącej na najwyższy szczyt Tatr. O szczegółach Paweł Pawlica. Do wypadku doszło na tak zwanej Martince, czyli drodze Martina prowadzącej od strony polskiego grzebienia na Gerlach. Taternicy z niewyjaśnionych przyczyn spadli z dużej wysokości. 41-letni wspinacz zginął na miejscu. Jego 46-letni partner doznał otwartego złamania kości piszczelowej. Słowaccy ratownicy śmigłowcem przetransportowali rannego do szpitala. Ostatnie dni są także pracowite dla polskich ratowników. W ciągu 3 dni nieśli pomoc w Tatrach 40 razy. Do najpoważniejszego wypadku doszło na Rysach, mówi Tomasz Wojciechowski, ratownik dyżurny TOPR. Turysta spadł z wysokości, podejrzenie urazu kręgosłupa, urazu miednicy, kości udowej. Te obrażenia na szczęście nie zagrażały życiu ratowanego. Śmigłowcem został przetransportowany do zakopiańskiego szpitala. Po polskiej stronie Tatr w miniony weekend na szczęście nie doszło do śmiertelnych wypadków. Zakopane, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Przed spotkaniem Trump-Putin na Alasce wideokonferencja przywódców 6 państw europejskich, w tym Polski. Ta rozmowa w środę. Państwa europejskie nie zaakceptują rosyjskich warunków, które miałyby polegać na zajęciu ukraińskich terytoriów, oświadczył premier Donald Tusk. Szef rządu powiedział, że granic państwowych nie można zmieniać przy pomocy siły. Jest rzeczą absolutnie kluczową, aby Rosja miała świadomość i aby władze Rosji miały świadomość, że Zachód, w tym państwa europejskie, nie zaakceptują warunków rosyjskich, które polegać miałyby na po prostu zajęciu terytoriów Ukrainy. Rozmowy Donalda Trumpa i Władimira Putina na Alasce w piątek, a Donald Trump powiedział kilka minut temu, że to spotkanie może być dobre, ale może być także złe. Dodatkowe wsparcie dla służb pracujących na granicy i surowe kary dla utrudniających im służbę. To zapowiedzi w Świnoujściu szefa MSWiA oraz ministra sprawiedliwości. Chodzi o przeciwdziałanie próbom podszewania się pod formacje mundurowe i zatrzymywanie osób do kontroli bez odpowiednich uprawnień. By zwiększyć komfort pracy mundurowych, na granicy pojawić się mają nowe wytyczne dla funkcjonariuszy. Temu poświęcono też spotkanie z udziałem ministrów zorganizowane na Zachodnim Pomorzu. Jak zapewnił minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, chodzi o skuteczne strzeżenie porządku na odcinkach granic, na których przywrócono tymczasowe kontrole. Nie pozwolimy, aby jakikolwiek funkcjonariusz publiczny był obrażany, by ktokolwiek przeszkadzał mu w pracy. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek dodał, że śledczy nie będą obojętni na przypadki podszywania się pod służby graniczne albo próby zastraszania pograniczników. Wskazał też, jaki zarzut grozi potencjalnie za takie działania. Jest odpowiedni przepis w kodeksie karnym, artykuł 227 kodeksu karnego. Polecam zapoznać się z nim. Wszystkich silnych mężczyzn, dzielne kobiety zapraszamy do służby. Są wakaty. Zarzuty w związku z utrudnianiem pracy funkcjonariuszy na granicy usłyszeć ma m.in. Robert Bąkiewicz. Michał Fedusio, Polskie Radio. Jedna z 4 poznańskich porodówek ze wzrostem liczby porodów w pierwszym półroczu to oddział Miejskiego Szpitala imienia Raszei. Od stycznia do końca czerwca lekarze odebrali tam 794 porody, przed rokiem o 4 mniej. Z popularności oddziału i zaufania pacjentek cieszy się zastępczyni ordynatora oddziału ginekologiczno-położniczego dr Kamila Witczak. Oczywiście wszyscy staramy się i pracujemy, aby jakość opieki była na najwyższym poziomie. Myślę, że dzięki temu osiągnęliśmy tak miły dla nas wskaźnik przy oczywiście bardzo niepokojącej sytuacji demograficznej, która panuje w całym kraju. Jeszcze przed porodem zapraszamy przyszłych rodziców do nas. To daje poczucie bezpieczeństwa, dodaje położna Alina Szarlej. Robimy indywidualne spotkania, gdzie można umówić się z położną, przyjść, zobaczyć oddział, porozmawiać, wyjaśnić co pewne kwestie i też poznać nasz oddział. I też od dłuższego czasu już mamy drzwi otwarte, czyli spotkanie z lekarzem, położnikiem, położną i z neonatologiem. W Wielkopolsce wzrost porodów odnotowały także szpitale w Pleszewie, Kępnie, Kole, Krotoszynie, Obornikach i Gostyniu. Klimat. Prawie w całej Polsce jest dobra bądź bardzo dobra jakość powietrza, jedynie w Legnicy i Oławie umiarkowana. Utrzymuje się susza hydrologiczna w wielu rejonach, m.in. w zlewni Górnej Narwi, Wisły, Odłuścia i Uży do okolic Dęblina, a także Pilicy, Środkowej Warty i Noteci. W centralnej i środkowo-wschodniej Polsce obowiązuje wysokie zagrożenie pożarami lasów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zawsze z przyjemnością zapowiadam sport, a dzisiaj szczególnie Krzysztof Łoniewski. Mnie tym bardziej przyjemnie. Za niecałą godzinę ostatni mecz czwartej kolejki w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Lechia w Gdańsku zagra z Motorem Lublin. Napastnik gospodarzy Kacper Sezonienko, zapowiadając spotkanie, nie wyszedł ze strefy komfortu. Damy z siebie wszystko, będziemy walczyć do końca i tylko celujemy w zwycięstwo na pewno. Pierwszy gwizdek sędziego w Gdańsku o 19:00. Zostajemy przy piłce krajowej. Radosław Sobolewski to dobrze znana postać kibicom futbolu. Mniej zorientowanym podpowiemy, że to był świetny defensywny pomocnik, reprezentant Polski, stroniący wówczas od dziennikarzy, przełamał się, nie mając wyjścia, gdy zaczął karierę trenerską. Prowadził m.in. dwie Wisły, krakowską i płocką. Teraz został selekcjonerem naszej młodzieżowej kadry do lat 18. Powodzenia, trenerze. Tego samego życzymy wszystkim uczestnikom startujących jutro Mistrzostw Świata w rowerowej jeździe na orientację. Zjechali do Warszawy z czterech kontynentów i powalczą o medale w pięciu konkurencjach. Zapatrzony w nich jest adept tego skądinąd ciekawego sportu. Adept sam się przedstawi. Filip. A na nazwisko? Szczepaniak. Filip, ty podobno jesteś trzeci w Polsce w MTBO? Mhm, tak. W jakiej kategorii wiekowej? Do lat 12. Za co ty kochasz ten sport? Że się jeździ na rowerze i szuka i... Jak to wygląda? Opisz mi. No, że jakby mam tu map, nik taki. Na kierownicy, tak? No tak, tu mam tak przyczepiony jakby. Tak. I tam się potem wkłada minutę przed startem mapę i szukasz startu szybko i znajdujesz pierwszy punkt na mapie i patrzysz na początku jeszcze przez tą minutę, gdzie masz jechać. Fajnie mi wytłumaczyłeś, a często się gubisz, jak szukasz tych punktów, czy wcale nie? No, często. Takich historii od jutra więcej na naszej antenie. Trójka jest patronem radiowym Mistrzostw Świata w rowerowej jeździe na orientację, a w Mistrzostwach Świata siatkarek do lat 21 nasze dziewczyny bez problemów 3-0 pokonały reprezentację Algierii i w grupowej tabeli o włos, czytaj punkt, ustępują jedynie Włoszkom. Sport wraca na naszą antenę po 21:00. Ja ostatnio, jak pojechałam rowerem bez mapy i zgubiłam się w jakichś krzunach ogromnych, to pogryzły mnie jakieś owadziska straszne. Lewą nogę miałam grubości takiej, jak mam dwóch w pasie. Nóg. Dwóch nóg, zdecydowanie. Ale już jest dobrze. Gdyby się Państwo martwili, to można nie. Jutro słonecznie, więc można na rower jak najbardziej. Na Pomorzu od 21 do 23 stopni, w centrum około 26 stopni, na Opolszczyźnie i ziemi lubuskiej od 29 stopni, a od środy upały. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W poniedziałek 11 sierpnia, dobry wieczór, mówią Maciej Załęcki, Daniel Leśniewski, Michał Jędrkowiak, Aneta Aftoniuk i reporterzy redakcji Aktualności. Co u nas do godziny 19? Spółdzielnie mieszkaniowe apelują do Ministerstwa Energii o działania w sprawie cen ciepła. I dzisiejszej nocy będzie widać najwięcej meteorów z rodu Perseidów. Znaczy z roju Perseidów, no z rodu też. Jakie życzenia spełniają spadające gwiazdy? Zapytam panią doktor z Obserwatorium Astronomicznego, a państwo mogą dzwonić i opowiadać. Likini śpiewa: podążam, podążam za tobą na zatracenie, skarbie, podążam za tobą. Mam nadzieję, że państwo podążają za nami, za najnowszymi tematami zbierającymi wszystko to, co ważnego wydarzyło się dzisiaj w Polsce i na świecie, w Trójce. Zapraszamy do Trójki. No bo tak, bo u nas teraz bardzo ważny temat, istotny właściwie dla nas wszystkich, bo koniec rządowej tarczy mrożącej ceny ciepła systemowego uruchomił lawinę podwyżek. Spółdzielnie i posłowie apelują o pomoc od kwietnia ubiegłego roku, ale do dziś nie otrzymali odpowiedzi. Rząd zapowiada bon ciepłowniczy, jednak przedstawiciele spółdzielni ostrzegają, że może nadejść zbyt późno. A zima przecież przed nami. Karolina Gonet. Problem dotyka nie tylko wielkich blokowisk. Równie trudna jest sytuacja w budynkach ogrzewanych z własnych kotłowni spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Część przedsiębiorstw dostarczających ciepło przed 30 czerwca 2021 roku dostarczała ciepło bez rekompensat. Jerzy Jankowski, prezes zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych. Były niższe niż te określone w cenie i te osoby nie będą narażone na żadne podwyżki. Mogą spać spokojnie. Natomiast jest druga grupa osób, czy mieszkańców, zarówno spółdzielni, jak i wspólnot. Mieszkańcy, którzy korzystają z ciepła dostarczonego przez przedsiębiorstwa ciepłownicze, których ceny są określone w ustawie, a więc korzystały z tej rekompensaty. W momencie, kiedy z dniem 1 lipca nie będzie tych rekompensat, to te osoby będą narażone na znaczny wzrost opłat za ciepło i to w niektórych przypadkach jest 80%, 70%, 5%, 7%. To jest różnie w różnych miejscach w Polsce. Jedna z najtrudniejszych sytuacji jest w Rudzie Śląskiej. W spółdzielni Perspektywa podwyżka sięga 88,3%, co oznacza nawet 600 zł więcej na miesięcznym rachunku za ogrzewanie. Ostrzegamy, czy informujemy, że te wzrosty będą znaczące, dlatego też postanowiliśmy przeprowadzić ankietę wśród wszystkich spółdzielni mieszkaniowych. W tej chwili spływają odpowiedzi, o ile wzrosną ceny. Proponowane przez rząd bony ciepłownicze nie rozwiążą w pełni problemu. Jak podkreśla Marek Stalmach, prezes Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bytomiu, dla wielu spółdzielni to rozwiązanie nie jest sprawiedliwe. Bon ciepłowniczy ma dotrzeć do osób tych mniej zamożnych, no biedniejszych. Ta rekompensata objęłaby na przykład w przypadku Rudy Śląskiej wszystkich, którzy mają dostawę centralnego ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Czy to do nich dotrze i przede wszystkim jak dostaną od państwa bony, czy oni w ogóle przekażą to dalej do spółdzielni? Rudzkie spółdzielnie rekomendują rekompensaty, a nie bony. Dać jakiejś grupie jakiś bon, nie wiadomo jak go nawet liczyć. Wśród zarządców to jest powszechnie krytykowane. Dobrze, że jest inicjatywa, natomiast ona no, jest troszkę chybiona i nie wiadomo nawet od kiedy by obowiązywała. Trzeba szukać szybkiego rozwiązania i to sygnalizowaliśmy wielokrotnie. Jest problem, trzeba go rozwiązać. Nowy minister energii Miłosz Motyka zapewnia, że prace nad pakietem osłonowym są w toku. Ostateczny kształt rządowego wsparcia ma być znany w najbliższych tygodniach. Do tego czasu spółdzielnie i mieszkańcy liczą, że ich głos zostanie usłyszany. No nasz głos nie został. Karolina do teraz nie otrzymała jeszcze odpowiedzi od ministerstwa z informacją o dalszych planach resortu w tej sprawie, a pytała. Do ministerstwa zaapelował także prezydent Rudy Śląskiej, gdzie mieszkańcy muszą liczyć się z podwyżkami aż o 600 zł. Do rządu trafiło pismo przewodnie wraz z blisko 6 tysiącami podpisów mieszkańców domagających się natychmiastowego zamrożenia cen ciepła. 22 i 7 trójek to telefon do nas, ale zanim oddam Państwu głos, to muszę powiedzieć, dlaczego tego słuchacza właśnie zaraz Państwo usłyszą. Mówiliśmy o tym, zapraszamy do trójki, że narządy pobrane po śmierci 23-letniego motocyklisty uratowały życie czterem innym osobom. I w tym kontekście właśnie padło takie pytanie. Chciałbym się dowiedzieć, czy ktoś z Państwa albo słuchaczy mógłby wytłumaczyć, czy powiedzmy jakaś adnotacja z podpisem wystarczy dla na przykład służb medycznych w razie mojego na przykład wypadku śmiertelnego i tak dalej, żeby moje narządy zostały pobrane, czy jest taka możliwość? No więc skoro słuchacze pytają, to trójka odpowiada. I w związku z tym połączyliśmy się z panem Tomaszem Furtakiem, rzecznikiem prasowym Biegu po Nowe Życie. Dzień dobry, panie Tomku. Witam serdecznie, witam słuchaczy trójki. No i proszę nam w takim razie powiedzieć, czy taka adnotacja na zwykłej kartce włożona gdzieś w dokumenty wystarczy, czy nie? Tak, ja myślę, że tak. Zresztą słuchacz to bardzo dobrze określił, że wystarczy taki bardzo krótki wpis, on to wymienił, żeby ukierunkować swoją wolę. Bo my musimy pamiętać o jednej rzeczy, że to nie jest dokument prawny. Bo w Polsce prawo jest jednoznaczne, istnieje coś takiego jak zasada domniemanej zgody, czyli można pobrać nasze narządy w momencie, kiedy nie wyraziliśmy sprzeciwu. A taki sprzeciw można wyrazić w centralnym rejestrze sprzeciwów. To jest cała procedura. Wysyłamy taki sprzeciw do poltransplantu i on tam jest wpisywany w odpowiedni, jasne. Tak, żeby lekarze mieli dostęp do tak, naszych... Tak, żeby mieli dostęp, tak. Mhm. Ale z tego, co mi wiadomo, to tych sprzeciwów jest bardzo mało. Natomiast wracając do pytania słuchacza, taka kartka wystarczy, ale dobrze jest mieć, i to ze względów praktycznych, taką kartę, my to nazywamy świadectwem woli, w formie karty plastikowej. To jest taka karta jak bankomatowa. My takie karty rozdajemy podczas biegu po Nowe Życie, czyli inicjatywy wsparcia idei donacji i transplantacji narządów. I na tej kartce jest mniej więcej napisane to, co powiedział słuchacz, że naszą wolą jest oddanie po naszej śmierci narządów do przeszczepienia. Naszą wolą. To jest bardzo ważne. Czyli wtedy lekarze, panie Tomku, muszę zapytać, i wtedy lekarze, kiedy mamy taką kartę w dokumentach, już nie pytają naszej rodziny o potwierdzenie tej naszej woli? To nie jest tak. Lekarze pytają. To jest uszanowanie rodziny. Rozumiem. To podkreślam. Pytają, natomiast wracam do świadectwa woli, że to jest jakby nasza deklaracja. Natomiast warto, a nawet trzeba rozmawiać o tym z naszą rodziną. Czyli i świadectwo woli w naszych dokumentach, i wcześniejsza rozmowa z rodziną, tak żeby nasza albo wola była dla wszystkich rozmowa czytelna. Rozmowa z rodziną i świadectwo woli. A słuszna kolejność. Ja bym to w takiej kolejności sytuował. Tak. Bardzo dziękuję za to wyjaśnienie. Tomasz Furtak, rzecznik prasowy biegu po Nowe Życie. Mogą Państwo przy okazji biegu otrzymać taką kartę woli i nosić w dokumentach. I przypominamy z panem Tomaszem, prosimy też pamiętać o tym, żeby i z rodziną porozmawiać. Life wide, right above the street.

Jeżeli jest progresja podatkowa, to należało przyjąć automatyczną zasadę indeksacji tej progresji podatkowej, a nie podejmować decyzję polityczną zdecydowanie spóźnioną i zarabiać na inflacji, która dodatkowo karze obywateli właśnie, którzy przez inflację wpadają w drugi próg podatkowy. Dodajmy, że koszty realizacji podatkowych propozycji głowy państwa według Rzeczpospolitej mogą wynieść od 54 do 125 miliardów złotych. Kontrole techniczne samochodów podrożają od września o 50 zł. Za obowiązkowy przegląd będziemy płacić teraz 149 zł. To najwyższy czas, mówi Karol Ryter z Polskiej Izby Kontroli Pojazdów. Od 21 lat cena nie była waloryzowana. Przez ten okres wzrosły niesamowicie koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Wzrosła inflacja 84%. Też 20 lat temu zupełnie inaczej wyglądały pojazdy. Waldemar Witek, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Diagnostów Samochodowych, mówił na naszej antenie, że takie badanie w Niemczech kosztuje 560 zł. Wykonujemy wszystkie te same czynności, co w krajach europejskich, tak? Czyli 500 złotych to byłoby była okay? chyba taka cena, która by satysfakcjonowała chyba przedsiębiorców. Jak zapowiada Ministerstwo Infrastruktury, oprócz niemal trzykrotnej podwyżki opłaty za obowiązkowy przegląd, niedługo mają się też pojawić nowe przepisy, które będą zobowiązywać diagnostów do tworzenia szczegółowej dokumentacji. A my jeszcze sprawdzamy na koniec serwisu waluty i giełdę. Teraz złoty traci, za euro płacimy już 4,26, za dolara 3,67, za franka 4,51. Brytyjski funt kosztuje 4,92 zł, a WIG20 zamknął dzisiaj dzień prawie procent nad kreską. W pogodzie spokojnie, w nocy najchłodniej w kotlinach górskich od około 6 stopni. Tam też pojawią się mgły ograniczające widoczność do 300 metrów. Na północy i południowym wschodzie około 10 stopni, w centrum 12, a najcieplej na Helu 16 stopni. Słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Będziemy z Państwem do 19. Show me where it hurts. There is no way. To Pink Floyd tak uwodzi na naszej trójkowej antenie. 34-latek z Kalisza też uwodził, niczym słynny w latach 80. tulipan, ale szczęśliwie wpadł w ręce policji. Uwodził kobiety, rozkochiwał, pożyczał od nich pieniądze i znikał. Panie Marku, co pan na to? W połowie XIX wieku rozkochiwanie panien dla interesu było dość rozpowszechnione. Jeżeli ktoś miał odpowiednią aparycję i oczywiście maniery, przychodziło się do domu bogatego gospodarza i udawało się tam kandydata na męża. Można było ich objadać przez 2 tygodnie. Potem panna bywało się zakochała i trzeba było cichcem czmychnąć. Potem miał człowiek opinię na mieście, ale cóż opinia, kiedy brzuch pełen. Zapraszamy do Trójki. Co trzeci senior w Polsce nie ma ani jednego własnego zęba. Tak wynika z badań Polsenior 2 przeprowadzonych przez Gdański Uniwersytet Medyczny. To nie tylko problem uśmiechu, to wyzwanie dla zdrowia i codziennego życia. Skąd się to bierze, jak wygląda rzeczywistość seniorów, no i co na to stomatolodzy? O tym wszystkim Anna Lwowa rozmawiała z warszawianami i dentystą Wojciechem Dąbrowskim. 5. rok bym jestem już z takimi zębami. No tak wyszło, no. Umierałam, nie umarłam, zęby wypadły, się nie leczyłam i puste mam. My jesteśmy do różnych widoków na co dzień przyzwyczajeni i jakby najważniejsze to jest się zdecydować, podjąć się tego leczenia. Jeżeli brakuje komuś zębów, powoduje to połykanie większych kęsów pokarmu, a to może w przyszłości powodować problemy zdrowotne w układzie pokarmowym, gorsze wchłanianie. Osoby, które brakuje zębów, przestają uczestniczyć w takim życiu w społeczeństwie, nie spotykają się z rodziną, nie spotykają się ze znajomymi. W 2009 roku to był co drugi senior, w 2019 co był co trzeci senior. To są osoby, które korzystały też z usług stomatologicznych kilkadziesiąt lat temu. Inna była opieka i domowa, bo teraz tu się o te dzieci, o zgryz, o wszystko dba się, prawda, już od małego. A u nas przedtem to tylko tak, w szkole jak coś zrobili, to dobrze, a rodzice to co ich tam, prawda? No tak było, no. Teraz jest inaczej, ale ja specjalnie dobrze nie wspominam. No, nie jesteśmy jakimś ulubionym zawodem wśród społeczeństwa, zdaję sobie z tego sprawę i że z przyjemnością może nikt do gabinetów nie biegnie. Jeżeli takie potrzeby występują, nie ma się co krępować, nie ma co tego odkładać gdzieś tam na przykład, tylko trzeba skorzystać. Nawet jeżeli te kolejki są długie, to im szybciej się taki pacjent zapisze, tym szybciej otrzyma protezę. No, stomatologiczna to raczej prywatna. Gdzie do NFZ-u zapisać się? Pewnie jestem kiepskim klientem, prawda? Bo jakby wchodzi klient, to też od razu widać. Czy warto koło niego poskakać, czy nie? Tak mnie się wydaje, wie pani? A jak człowiek wchodzi i liczy się z każdym groszem? Jeżeli rozmawiamy konkretnie o brakujących zębach, to nawet Narodowy Fundusz refunduje pacjentom niezależnie od wieku, wszystkim osobom dorosłym, protezy zębowe, które raz na 5 lat każdemu ubezpieczonemu pacjentowi przysługują i z tego można korzystać. Protezy, które są wykonywane w ramach NFZ-u, to są takie najprostsze uzupełnienia protetyczne, czyli najczęściej to są protezy zębowe, akrylowe i jesteśmy prywatnie w stanie zaproponować pacjentom rozwiązania, które będą stabilniejsze, które będą wygodniejsze w użytkowaniu na co dzień. I tutaj bariera finansowa na pewno stanowi duży problem dla większości polskich emerytów. Jednak lepiej jest uzupełnić oczywiście brakujące zęby, chociażby z wykorzystaniem tej protezy wykonywanej w ramach NFZ, niż nie uzupełniać ich wcale. Tak jakoś się składa, że nie muszę korzystać. No nie wiem, czy nie musimy korzystać, bo myślę sobie, że zdrowe zęby to i nastrój lepszy, i uśmiech ładniejszy. No a uśmiech to wiadomo, no najsilniejszy wabik na innego człowieka. Mówiliście o tym Don Juanie, który rozkochiwał w sobie kobietę, a potem je okradał. I tak się zastanawiam, czy w Polsce nie ma ani jednego przypadku mężczyzny, który byłby ofiarą oszustki kobiety, która go omotała, a potem okradła. Mężczyźni też dają się oszukać podłym kobietom. Ty nie mówiłaś mi nigdy, ty nie mówiłaś mi wprost. Mogłaś próbować na migi, może zrozumiałbym coś. Włożyłem dolca za figi, choć go nie miałem za grosz. Te nasze stare nawyki by nas zabiły o włos. W tle pojawiają się smyki i śpiewa kolejny głos. Dlaczego czuję się tak Amerykaną? Wszystko patrzę raz na zawsze Amerykaną. Wyszło z akcji jak najbardziej, kiedy wiatr mnie kołysze do snu. Moje narządy mogą być udzielane innym osobom. Są kraje, w których taką informację zawiera się na prawie jazdy. Taka jest moja sugestia. Uważam, że to by było najlepsze. Po co dodatkowe orzeczenia, karteczki lub jakieś plastikowe pseudodokumenty? Na plecach czuję twój wzrok. Ja jestem z innej doniczki. Ja to zrozumiem jak coś. Jak na olbrzyma to niski, jak na wariata to zuch. Haszysz z północnej Afryki, on uspokaja to ciut. Zrobili z życia nam wyścig, komu rozwiązał się wód. Ze mnie wystają już nic. Czuję, że nie czuję stóp, bo już mój tata chciał być Amerykaną. Kołyszę do snu moje wolne chwile. A gdyby tak razem sabotować czas, może wolniej minie. Gdyby państwo dzisiaj wieczorem Amerykanu wypili, to bardzo się to przyda, gdyż albowiem na niebie dzisiaj właśnie będzie można obserwować meteory z roju. Już się raz dzisiaj pomyliłam na antenie, słyszeli państwo, i powiedziałam z rodu Perseidów. No ale umówmy się, że może być z rodu Perseidów, bo dzisiejszej nocy tych meteorów z rodu Perseidów będzie na niebie najwięcej. W związku z tym jest z nami dr Halina Prędka-Ziomek z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, witam państwa. Muszę zacząć od pytania najważniejszego. Czy obserwatorium kiedykolwiek zbadało, jakie marzenia zgłaszają obserwatorzy wobec spadających gwiazd? Nie, nie robiliśmy takich badań, ale na pewno byłaby to bardzo ciekawa praca naukowa. No i kto wie, jest to pomysł na rzeczywiście bardzo ciekawy pomysł do zbadania. To podpowiadam i zrzekam się praw autorskich od razu. Bardzo dziękuję. Jak najbardziej. Pani doktor, skąd będzie widać, jak patrzeć, żeby zobaczyć? Widać będzie właściwie z każdego miejsca, najlepiej no, jak najciemniejszego, prawda? Tak, żebyśmy mogli to niebo obserwować, żeby nie przeszkadzało nam światła miast, nie wiem, latarnie. Problem troszeczkę będzie stanowił księżyc, który w zasadzie całą noc świeci w tej chwili bardzo jasno, bo jesteśmy króciutko po pełni. Więc dobrze byłoby znaleźć miejsce w miarę odsłonięte, ale może też takie, gdzie byśmy mogli sobie ten księżyc troszeczkę za plecami schować. Tak, żebyśmy patrzyli w drugą stronę niż księżyc, to światło księżyca troszeczkę zasłonić sobie jakimś obiektem, budynkiem, czymś. Ja byłam wczoraj na dachu, to od razu się mogę też przyznać i pani i naszym słuchaczom. Byłam wczoraj na dachu, żeby ten księżyc obejrzeć, więc kiedy wschodził i był taki niezwykle czerwony, po prostu dusza rozrywa się z emocji i ze wspaniałości, więc jeśli dzisiaj schowamy sobie księżyc za plecami, to ród Perseidów nam dzisiaj dostarczy atrakcji na niebie. Tak. Znaczy ważne jest, żebyśmy może tak wyjść sobie na dwór, na zewnątrz gdzieś, no jeżeli mamy możliwość jakieś takie właśnie troszeczkę ciemniejsze miejsce gdzieś poza miastem, gdzieś poza takimi osiedlami zabudowanymi, zamieszkałymi, a jeżeli nie, no to chociaż właśnie gdzieś na ogródek, prawda, czy jakieś takie trochę odosobnione miejsce i troszeczkę przyzwyczaić oczy do ciemności. 10-15 minut, tak żeby po prostu oczy do takiego ciemniejszego właśnie tła nieba się przyzwyczaiły. Leżaczek albo kocyk położyć sobie na trawę, poleżeć, odpocząć, ze spokojem sobie patrzeć w niebo i zaczniemy widzieć. To naprawdę tak jest, bo na początku nie widzimy, a po 15-20 minutach zaczynamy dostrzegać, że lecą właśnie po niebie te, to takie właściwie są jakby iskry spadały z nieba, tak możemy powiedzieć. Większe, mniejsze, ale też te mniejsze zaczynamy dostrzegać po pewnym momencie, bo na początku tylko te jaśniejsze, większe meteory, natomiast po pewnym czasie też te słabsze z różnych kierunków. Po prostu troszeczkę to wymaga takiego skupienia, odcięcia się od bodźców zewnętrznych, przede wszystkim od światła, ale generalnie po prostu, żeby trochę na tym niebie się skupić, zapatrzeć się, rozmarzyć i obserwować. Otóż to, pani doktor, muszę zapytać na koniec, czy pani jeszcze ogląda te meteory z roju Perseidów spadające? Tak. Jeszcze tak, się pani co nie znudziło? Nie znudziło mi się, oglądam razem z rodziną z ogródka mojego i zawsze jestem zachwycona. No dobrze, to dzisiaj wszyscy będziemy mieć taki sam kawałek nieba przed oczami. Bardzo dziękuję. Doktor Halina Prędka-Ziomek z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o sprawę oddawania narządów, to moim zdaniem to jest najbardziej szlachetny gest, jaki człowiek może zrobić w stosunku do innej osoby. Żadne sprzeciwy nie mają sensu i uważam, że każdy powinien tutaj kierować się rozsądkiem, ponieważ jeden człowiek może w ten sposób kilku osobom uratować zdrowie, a nawet życie.